دا د سبا اوسیدون کی پڑیر لذت او خوشحالی کی جون تیرولو او قسم قسم طریقے سر اللہ خپل نعمتون پدائی وانے کڑیو لیکن کلے چی دی دن نمخو گرزولو دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام دا دعوت پروئے ان لرلان اللہ پہ عذاب راوستو او د دې خوشحالي غفند او لذت په عذابونو بدل کو دینه الله فرمایي ولقد صدق بشکا مشتنی مندلدا عليهم تدبيبان ابلیس او شیطان ظنه خیال او گمان خپل د شیطان چې کم خیال او گمانو ناغه په دې کافرانو مشرکانو دیبانی رشتیاو مندو فتبعوه نو دید دی شیطان پسی روان شوی دی الا فریقا من المومنین مگر یو ڈلا د مومنانونا چی اغای دی شیطان نمنی باقی نور دی شیطان پسی روان شوی شیطان چکل اللہ رب العزت فلعنت کو دخبل در ور رحمت نے روشڑلو نوغ قسمون خوڑلیو او دیر تاکید و یقین سر خبر کڑی و جزب اولاد آدم دا و گمراکو بعض مفسرین دام لکلی کلش آدم علیہ السلام او حضرت حوا بی بی دا شیطان دا وسوسی دا وجنا دا جنت نرویستے شل نو شیطان زبکر خوشحالو وی چکل ما آغا پلار او نیکو یعنی مورو پلار والا دوکا کن اولاد بے مال سٹنگ شی زب اولادم ٹول گمراکو نو داد شیطان آغا خیال او گمانو چراغی ذکر اللہ مختلف صورتونو کی کڑے لگا تاسو لسور بن اسرائیل کی تیرو گو رہی تاسو ان لسم پارکی دا شیطان آغا خیال او گمان سو چرا آغی ذکر دلتا دی آیاتی کریمہ کی شعر خیال و گمان چرا کرو داغی ذکر اللہ رب العزت کئی آیات گو رہی دوش پیتم ان لسم پاردا سور بن اسرائیل آیات دے دوش پیتم قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال ويلي شيطان أرأيتك خبر راكت ماتي الله هذا الذي آیا داد حق کس کرمتا لیا چتائی عزت من کڑے دے دے پماوانی دا آدم علیہ السلام نے پمائی عزت من کو دل دے دیر عزت ور کو لئن اخرتنی کچری مات دے محلت را کو زدی رستکم الی یوم القیامتی ورزید قیامت پوری لأحتنکن ذریتہو اور اللہ میں دے تاکید روڑے اور نون تاکیدی سقیلہ دے خامخا یقیناً گمراہان بکم اولاد دد زبد دا اولاد گمراہ کم او احتناک دیتا ہوئی جی او شید جڑ نروبا سے ویخ نروبا سے او احتناک دیتا ہوئی لکا کل زناور اس خار و خچر تخلک واگ واچے یو شید جڑ نروبا سے ویخ نئے روبا سے او احتناک دیتم وی لکا کل زناور اس خار و خچر تخلک واگی واچے نوچو واگی واچو جب استا پہ اختیار کشو کودرے کروانے کتیزے او کپکلا رکے لأحتنک نظریتہو ویخام خابیخ کندی بو کمز دا اولاد دد اللہ قلیلا مگر لغنتیم دا شیطان اگر گمانو خدید سوچ کوئی لأحتنکن کی سورت تاکید ذکر کو دارنگ دین مخیو گو رئی سورہ الحجر کی داغ آغازی کرشے سوار لسم پارا کی چل شیطان اغا خیال و گمان کمو سورہ الحجر کی داغی ذکر شے آیات گرئی او کم سلوی اختم قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین سوار لسم پارد سورت دے سورہ الحجر آیات تے یوکم سلو اختم قال ویلو شیطان رب ایزما ربا بما اغویتنی قسم دی پہاغ وجبانی چتاز گمراکم لو زینن لهم خامخا یقیناً خیستکوم بدیلر ناکار آمال و گناہنا فی الارض پزمکا کی وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ او خامخا گمراکم بغی ٹولو إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر بندگان استاد دوینا خالص کڑی شویم داو شیطان اغا خیالو گمانو چه سمر یقین و تاکید سر خبر کڑے چه زبد ای گمراہان کو دارنگو گو رئی اتم پارک در لطیر سور آراف کی د شیطان اغا خیال و گمان دارے اتم پاری سور آراف کی تیرو چه ده شیطان اغا خیال و گمان کمو آیات گرش پارسم قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم قال ویلو شیطان چکل اللہ دخپل در رحمت نروشڑلو فبما اغویتنی قسم دی په سبب د گمراه کولو استعمال را یا الله لاقعدن خامخا کینم بدی اولاد آدم تا لاقعدن لهم خامخا کینم بدی تا پلا رستا المستقیم نیغکیم ثم لاتینهم او بیا خامخا رات للبکون دی اولاد آدم تا من بین ایدیهم دمخ کی طرف د دوینا مخ کی طرف سدے دا قبر دا خیرت دا اللہ دا ملاقات دا دین بے منکر کو ومن خلفیم دا رسو طرف نبور ترازن پا دنیا کی بے اختکوم و لگیاکوم بے وعن ایمانہم دخی طرف نبرازم نیکوت بے نپریزم وعن شمائلہم دا گسو طرف نددوینا پا گناہن کی بے اختکوم ولا تجد اكثرهم شاكرين او نبمني الله دیر پدوی کی توحید والا شکر گزار اکثرهم شاكرين او نبمني الله دیر پدوی کی توحید والا شکر گزار شاکرین معنی وا موحدین دا شیطان غ خیال و گمان خودی اکی اوشکال مفسرینو ذکر کرے زون خیال توئی زون ستوئی خیال توئی وی بیشک ولقد صدق علیہم ابلیسو بیشک رشتیا من دلیو پدویبان ابلیسو شیطان زونہو خپل خیال و گمان دل تور لخیال و گمانو یتاسو وار دل اغوی لأحت نکن او کلوی لأقعدن کلوی لأزینن کلوی لأغوینهم دا سی غید تاکید دی خامخا یقیناً زبدا سکو ناغی یقینی خبر کئی واللہ وی زوننہو نو علماؤ لکی دے اصل کہ شیطان دا خبر کڑی و دا آئندہ زمانہ بارد وی مخلوق کئی و خبر یقینی مکی چیز با آئندہ زمانہ کدا سدا سکو حجون کی دغیب علم دا اللہ سر رہے دا بندت اختیار کسی دی نزک ورط زون ہوئے کل انسان یقیناً او مضبوط او قلق او خبروں کی لیکن آئندہ انقلابات دا اللہ لازکی نزک دین تعبیر پا زون سر رہو وَلَقَدْ صَدَّقَا بِشَكَرْ اِشْتِيَا مِنْ دِلِدَا عَلَيْهِمْ پَدْوِيبَانِ پَدِي اولاد آدم بانی علیہ السلام ابلیس و شیطان ظنه خیال و گمان خفل فتبعوه ندید شیطان پس روان شیدی الا فریقا من المومنین مگر یو دلد مومناننا فریقا کی دو قولی ندید علماء ددی دلن مراد یاد مومنان و دلد ند تابدارین مراد تابداری دا پا کفر و شرک ددی دلن مراد یاد مومنان و دلد نو دا تابداری نا مراد تابداری دا پا کفر و شرک فتبعوه روان شیدی دا خلق پا کفر و شرک دا شیطان پسید مگر یو دل دا مومنان و ناغی پا کفر و شرک دا شیطان نمانی نو دیگه که تابداری نا مراد تابداری دا پا کفر و شرک نو کچری تابدارین مراد کفر و شرک شی نو فریقا من المومنین کے ہر مومن مسلمان شامل لے چھ دے مومن مسلمان لے او دے کفر و دے شرک کی جین لے نو تابداری مراد دا پا کفر و شرک دوے مقول داو چھ دل تا تابداری مراد دا پا گناہنو کی نو الا فریقا من المومنین کے بیان دیا لے مسلم و کاملان مومنان مراد زکام بیار مسلم حق جماعت تے چی دئی پا اس قسم خبر کی دا شیطان نمنی و اللہ تے معصوم ساتری بعض کاملان مومنانم دا سی چی اغیی نپا شرک و کفر کی و نپا عام و گناہنو کی دا شیطان نمنی لکا چر فتبعوہو کی مراد تابداری شی پا گناہنو کی لد فریقا من المومنین جماعت دام بیا لیم السلام و دا کاملان و مومنان و مراد دے کو گناہنو کی نو الا فریقا من المومنین کی بیان بیا لیم السلام و کاملان و مومنان مراد دے زکام بیا لیم السلام حق جماعت دے چی دئی پا اس قسم خبر کی دا شیطان نمنی و اللہ تے معصوم ساتری بعض کاملان مومنانم دا سی چی اغیی نپا شرک و کفر کی و نپا عام و گناہنو کی دا شیطان نمنی لکا چرفت تبعوہو کی مراد تابداری شی پا گناہنو کی نو دا فریقا من المومنین نا جماعت دا انبیاء علیہ السلام و دا کاملان و مومنان و مراد دے او کفت تبعوہو کتاب دارین مراد تابداری شی پا کفر و شرک کی نفریقا من المومنین عام مومنان تے مراد دی لکتا سلوس تیر شو فسور الحجر کی الا عبادک منہم المخلصین نفریقا من المومنین نبدغ مراد شی فت تبعوہو ندیروان شیدی جی شیطان پسید یا پا شرک و کفر کے روانے دل مراد دی یا فتبعوه دو روان شیدی دے شیطان پسی پا گناہنو کی الا فریقا من المومنین مگر یا وڈلد مومناننا وما کان لہو او نو دے شیطان لر علیہم پا دیوانے من سلطان سزور و غلباب دا شیطان پچاس زور او غلب نشتا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول دلتا مفسرین ذکر کرے چا غچا پسی امساو لرگے نگے راغستے او چالے پا غالا کی پڑے نگے چولے او بس اغو اسوسا چوئی او خلق بلا سوچ او فکر دا اغو اسوسی او حکم قبلے شیطان سو بلا سا نگے نیولے چا پسی امساو لرگے نگے راغستے دا چاپ بدن او مرائی کی پڑے نگے چولے واغا حکم کئی خلق منی وما کان لہو علیہم من سلطان او نو دی شیطان لرپ جیبانی من سلطان سزور و غلبا مگر اغا وسوسیت حکم کئی او دا خلق منی یادا مانا مچ سلطان تو مانا دا حجت او دا دلیل لے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ نِشْتَ دَ نَوَدِ شَيْطَانِ لَرَ پَدْوِبَانِ مِنْ سُلْطَانِ سُدَلِيلَ دا سمر گناہونو تا شیطان را بلل کئی اغسر دلیل نشتا وی دادا سے بے انصاف دی بے دلیل دا شیطان منی او اللہ خبر دلیل سر نمانی ویتا اللہ چکم خبر قرآن کی کئی نپاغی سمر بشمار دلائل دا اقل دا نقل دا وحی مطابق ذکر کئی وی دای دا شیطان بلا دلیل منی وما كان له ونود شيطان لرا عليهم قدي من سلطان انس دليل اس دليل نشتا هدي دي دليل دا خبر مني دي دليل دا خبر مني الا لنعلم مگر دي پارچ من جدا کو علم نسبت چکل الله تو شنو معنی تمیز الا لنا علم مگر دې پار چې جدا کو مونگا من ها چل را يؤمن بالاخره چې مان ساتي پورز د اخرت من من دا چانا هو من ها في شک چا غد د اخرت نو په شک کې وي مفسرین لیکلي په تمام ایمانیات کې ایمان بالاخره ذکر کو ذکر کم سره چې په اخرت ایمان لري قبر جزا و سزا منی زن کدن سختی و راحت منی پل صراط میدان دا محشر کی دا اللہ مخلو در دل منی نو دا بنیادی عقیدی والا شیطان نش گمراہ کولے دا شیطان دا گمراہ کی دو زیاد تسلط پا آگا چا دے چی اگر دا قبر دا آخرت و دا قیامت دا خبرون پشک کرے تمام ایمانیات کی گور ایمان بالآخرت ذکر کو دی تو انقلابی عقیدہ او تمام ایماندار و مدار پا دے رہے چا قبر والا جزا و سزا منے زن کدن والا تکالیف و راحتون مخل ری دادی یقین دے چا مخ کے رستو زبا اللہ و دا اللہ حبیب تا مخل ادرے گا زما دا زندگی او دا اخلاق و اعمال و طول و بائیتا یعنی مخل ری اللہ اسم عالم دے و نبی علیہ السلام پر از دا قیامت زما دا ہر سن خبر شی نو دا دا اخیرت عقیدہ بنیادی عقیدہ دا دیتے انقلابی عقیدہ ہوئے اور دا تمام ایمان دار و مدار گرے پا اخیرت بانے دے دا تمام ایمانی آتو دار و مدار پسدے پا اخیرت بانے دے چیاز سکوم نو اللہ بتا پوس کئے نو بیا سڑے ظلم نہ کئے دازو چی سکوم نو اللہ بتا پوس کئے بیا چالا ضرر نہ رسائے یادے داوئی چی اورستا نو اغیر پارا تیارے کئے محنت کئے نو پا تمام ایمانیاتو کی اللہ دا آخرت ذکر کو ذکر دا تمام ایمانیاتو دار و مدار پا آخرت تے اللہ لنا علما مگر دے دا پار چخکارکو منگا جداکو منگا من حاغ چالرا یؤمنو بالآخرتی چیمان روڑی پا آخرت بانی من من دا غچانا ہوا من ها چی غید دی آخرتنا فی شکن پشک کی دیب او دا معلوم ہے سچی دا اخیرت او دا ایمان بارک شکم کفر دے دا ایمان او دا خبلی اقیدی بارک شکم بارک سڑے ہوئی ہے دی مسئلہ دینی کی میں شک دے ایمانیاتو کی جو شکو کو دا سریحی کفر دے ایمان کی وہ شک نکے ممن داغ چانہ ہوا منہا فی شکن چاغد دین پشک دے وربکا ورفستا اے حبیب علا کل شئن پا ہر یو شیبانی حفیظ حفاظت کو ان کے رے دا ہر یو شی اللہ محافظ دے دا ہر یو شی اللہ نے گہبان نے وربکا وربستا علا کل شیئن حفیظ پا ہر یو شیبانی محافظ دے کلے چی دا شیطان دا مکرو دا فریق ذکر کو او دام گورا حدیث کی راولی وی شیطان ویچ اللہ زبد دی گمراکوم ترسو چی دا روح بدن کی وی نو اللہ قسم خوڑ دے چی یو سڑی زن کدن میشو رشو دے تو باو باسی نو اللہ تو بقبل ہے کتون مر یو سڑی غلط زندگی تی رکڑے او گڑا وڑا زندگی تی رکڑے او دے چی سوخ تو باو باسی نو اللہ تو بقبل ہے یو منظوری فی اخلاص سر تو با زن کدن نمخ کی یو سڑی توبہ ویستا شرک اکڑے کفر اکڑے گناہن اکڑی دیر گڑا وڑا زندگی تیر اکڑے او اللہ دا ہر چا توبہ سکے آقا قبلی و منظوری نا ار وقت انسان تا پکار دی چلے اخلاص سر توبہ بس دخپلی بیدی نینا شکل سیرت و صورت دا شریعت مطابق کی دا د دمګری د ډول سرنانه توبو واسي د فسکو فجور نه توبو واسي خپل زندگی ځان ته قیمتي کی قران ته کینی تلاوت کی مستمتوجی شي د مسلمانانو پاغه جماعتونو کې شامل شي چا ور سره د اخرت خبرې کوي قران ته کینی دا تبلیغ وال غریبانو سره کینی ځکه دایي مقصد نور سره خو ار سره د خپل قبر او د اخرت باره کې فکر منکول چې او سره د اخرت او د قبر باره کې فکر منش دیرستو آیات کریمه کې صلی الله د توحید د مسلې ذکر کړي او د مشرکانو تردید کړي مشرکانو ته وی تاسو سره خدایان را بلی دونو د ګټو د بوتانو د اولیاء او بزرګانو شهیدانو مړو ژوندونه او استاد عقیده چې دې زما مدد او نصرت کول شي نو الله وی د مدد د کولو د پاره خو سلور طریقې خبرې له سوچ کوي یو سره تاسو سره امداد کوي نو دا وی سلور طریقې دی یا به مالک وي نو چې یو شی مالک دی نو طالب درک مرضونو مالک دی د صحتونو مالک دی د بچو د ورکولو د اغستو مالک دی دارنګي د غریبۍ د مالدارۍ مالک دی نو الله وای دا څومره چې دی مالکان دی دوم دنداد و جدای چې مالک نی خود مالک سره شریکی نو دا خپل برخنه به صدر کی دریم و جدای چې نه مالک دی نه شریک دی خود مالک سره ستعاون او مدد او نصرت کړي نو الله وای ما چې ته جوړولې دا مخلوق می جوړولو ما سره اچھا مدد نه کړي سلورم او جدا کی دی سی جو سڑے نو مالک دے نو شرک دے نو مالک سر تعاون او مدد کرے خدا آغا شفارس دم رزور وردے چی دیو کی نو آغت محتاج شی اللہ وی زمال وان دی چی ما حکم نی کرے سو خلنی شی کلا ہونے نو اے مشرکا چی تی دا قبر دا ولی دا بزرگ دا ونو دا گٹو دا پیرانو نو غاڑے نو پدی سلور اختیاراتو کی اغسر کم اختیار دے شیخ نور اللہ مرقدہ وی آیات وګورئ چې کی مشرک لسلور واړه لارې بندې کړي الله وی مالک نه دی نتی ته وی غواړي ای صدر مې نه وی ما سره مدد نه وکړي یاد ساته چې ما حکم نکړي سو شفاعت نشي کولای او چې زه حکم منکم نو شفاعت بکای د قران او د سنت درانه مطابق مشرک د پاره بیا هم سو خل نشي واسوله قل ادعوا الذين الله اي حبيب دي مشرکان توایا چتا سو خود توحید دعوت نہ قبل وے نو ادعوا الذين زيرا مدد کئی ها کسان مشرکان زعمتم من دون الله چستا سو په خیال او گمان دے ما سوا د الله نا چ دیرا رسی دی شی دیرا مدد کی دی شی دی نفع و نقصان رسول بان قادر وی اللہ و لا یملکون مالکان ندی دی یعنی دا تاسوی چی مشرکانو را مدد کوئی لا یملکون مالکان ندی دوی مسقال ذرت پا مقدار دا ذر بربانی فی السماوات نپا آسمانونو کی ولا فی الارض یون پزمک کی اور آسمانون اوزم کے ذکر ذکر کل چو مشرکان ازام تسخدایان اغسوب جوڑ کری چی پاسمانون کی دی لک ملائک و انبیاء علیہ السلام اوزن حغا چی پزمک کی دی اللہ وی پاسمانون اوزم کو کی زربر ملکیت نشتا نا اللہ پا خدای توب کی پاسمانون اوزمکو کی زربر ددئی ملکیت نشتا وما لهم او نشتا دد دوید پارا فیهما پدی اسمانون اوزمکو کی من شرکن سیسا او برخا دا اللہ سرے پدی کس برخا ویسا نشتا لکر آباز ناپوحان اولیاء و بزرگان و توید برخ خواب دا علماء لیکنی دا لفظ مجمل لے و خطرناک لفظ دے تچه ولی او بزرگ د برخی خاون نه ندینه دې سم مقصد ده کدا عمر برخ یادې د مال برخ یادې د اولاد برخ یادې د رزق برخ یادې نو دا خو ار چاله ملاو دا خبرې له خیال رس کته چ الله عمر ورکړي نو دا د عمر برخ هو تعالی ملاو دا اولاد برخ تعالی ملاو دا د ژوندۍ برخ تعالی ملاو دا او کته د برخ خاون ورته پدې ته بار وای چې د خدای په خدای توپ کی صدر دی د برخ نو دا د کفر خبره ده. ویږي نو دا یو ناروا لفظ د برخ خاون سره دا اولیاء کرام وی دا پلانې د برخ خاون دی. نو کته د برخ خاون دای چې عمر رزق اولاد مال او ژوند او زندگی ورته ملاو ده نو دا خور چاله ملاو ده. او کته د برخ نه دی مراد د خدای په خدای توپ کی برخ ای نلاوی و مالهم فیهما من شرکن نشتا دے دوی پاس مانو نوز مکو کی سبرخ دخلے پخدائی توب کی و مالہو منہم من ظہیر او نشتا دے دی اللہ لرا منہم دے دی مخلوقاتنا کام بیالم السلام دی کاولیاء کرام دی کونی دی کگٹی دی من ظہیر سوکم دادی دا مخلوق چی اللہ جوڑو لو اے انسانا چی تی جوڑو لے دا اللہ سرستا پا جوڑو لو کی چا مدد ننکڑے نو اللہ تو جوڑو لے شوی دا نش نشت کی نو ستا دا بدن نباد نشیستے تا نا بیماری نشی در کولے او تی جوڑ کی او تالا اس اولاد او بچی نشی در کولے چی تا دا اولاد او دا تبی او دا سرخوگی او دا باد او جدا جدا زی مواران زن لجوڑ کری سر نگو رہی بیا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ او بیشک آرشتنی من دلد علیہم پدیبانی ابلیس و شیطان زوننہو خیال و گمان خفل فتبعوہو ندید شیطان پسیروان شیدی اللہ فریقا من المومنین مگر یودلد مومناننا فریقا من المومنین مگر یودلد مومناننا وما كان له ونود شيطان لعليهم قدوي من سلطان سزور وغلبا يا من سلطان سحجة دليل إلا لنعلم مگر دید پارچ منگ اخکارا وجودا وسرگن کمنا سوک يؤمن بالآخرتی چیمان ساتی پورز داخرت ممن داغ چانا هو چیغ من حاد دی اخیرت نفی شک پشک کرے وربک رفستا علی کل شیء حفیظ پاری و شیبانی محافظ دے فازت کو ان کے قل دعو اللذین ورطو آیا زیر و بلی اے مشرکان و حق کسان زعمتم من دون اللہ چتاسو پی خیال و گمان کوئی ما سوا دا اللہنا لا یملکون مالکان نوی او یاد بگتانو پور خاص نوی چه بعد خلق تحریف مانوی قرآن کی کئی او ایتش بوتان تی مراد دیگو رو یو خوی اللذین ذکر کو اللذین نازم گا علماء لکلی چه لفظ اللذین یستعمل للرجال داد رجال و دنارین و دزویل قول و پار استعمالی دلگو رو که خیال مین اللہ ویلی من دون اللہ ما سواد اللہ نچی تیرا بلی غندا گتا دا ولی شہید دے مڑے دے جوندے دے اگر لا یملکون کی دیتا جمع وی وو نون سرا جمع سدھ پار رازی دا اقل والو دا پار رازی لا یملکون مالکان ندی مسقال ذرتن پا مقدار دا ذری بربانی فی السماوات پاس ماننو کی ولا فی الارض ون پزمک کی وما لهم او نشتے دی مخلوقاتو لرفیہما پدی اسمانو نوز مکو کی دا اللہ سرم من شرکن سبرخا ویسے نشتا سوک شریک ویسدار نشتا وما لہو منہم من ظہیر او نشتے دی اللہ لرد دی مخلوقاتو نا من ظہیر سوک امدادی مکی بیان مدیشے ہو